Book 2 83 83 83 الماضي 3 e shkuara 3 e shkuara 3 يتصل تليفونيا تلفونوي تلفونوي لقد اتصلت تليفونيا كم تلفونوار كم تلفونوار لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت كم مر تلفون جيت كوز كم مر ن تلفون جيت كوز يسأل بيس بيس لقد سألت un kam pyetur un kam pyetur لقد سألت دائما kam pyetur gjithmon kam pyetur gjithmon يحكي تregoj تregoj لقد حكيت كم تريغوار كم تريغوار لقد حكيت كل الحكاية اون اي كم تريغوار تجيث هستورين اون اي كم تريغوار تجيث هستورين يتعلم مساي مساي لقد ذاكرت un kam mësuar un kam mësuar لقد ذاكرت طوال المساء kam mësuar gjithëmbrëmjen kam mësuar gjithëmbrëmjen yeshtaghil punoj punoj لقد اشتغلت un kam punuar un kam punuar لقد اشتغلت طوال اليوم kam punuar gjithë ditën kam punuar gjithë ditën ياكل ha ha لقد اكلت un kam ngrën un kam ngrën لقد اكلت كل الطعام un e kam ngrën të gjithë ushqimin un e kam ngrën të gjithë ushqimin